إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه ومن ترك عشر ما يعرف فقد هوى ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا والحديث صححه العلامة الألباني عباد الله نتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم katika hadithi hii ya Abu Dharr radhiyallahu anhu ambaye alitajisha al-Allama al-Albani rahimahullah mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuambia masahaba zake innakum al-yawm fi zamanin kathiru ulama'uhu qalilu khutaba'uhu mtume anawaambia masahaba zake kwa hakika nyinyi mko katika zama ambazo wanawachuoni ni wengi na makatibu ni wachache. Na zama za mtume na sahaba walikuwa ni watu ambao walikuwa na ilmu. Kwa hiyo zama zake mtume sallama wanawachuoni walikuwa ni wengi, lakini makhatibu walikuwa ni wachache. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Wa yati min ba'd zamanun kathiru khutaba'uhu qalilu ulama'uhu." Lakini baadaye zitakuja zama ambazo wanawachuoni watakuwa ni wachache na makhatibu watakuwa ni wengi. Kabla mtume kuzungumza mambo haya, mwanzo akataja na kumwambia masahaba, man taraka ashra ma ya'rifu faqad hawa. Akamwambia masahaba, yeyote yule ambaye atakayeacha kile ambacho anakitambua katika hii dini, basi mtu huyo atakuwa ameangamia. Kisha baadaye zitakuja zama ambazo zama hizo ndio zama ambazo tuko ndani yake leo. Makhatibu ni wengi. Kila unayokutua hutuba za Jumaa ni wengi, lakini wanaochuoni ni wachache. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man istamsaka bi'ashri ma ya'rif, yoyote yule ambaye atashikamana na yale ambayo anayatambua katika dini yake, faqad naja, basi mtu huyo atakuwa ameokoka na moto wa Jahannam. Baada Allah Allah subhanahu wa ta'ala kwa kueleza siku ya Jumaa na ubora wake, akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa nabii wa umini akisema, ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Enyi mlioamini, inaponadiwa sala ya Jumaa, kimbilieni kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na mfunge biashara zenu. Acha biashara zako, kimbilia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala hilo ndilo bora kwenu ikiwa kama nyinyi mnajua. Kwa hiyo kufunga maduka yenu, kuacha biashara zenu siku ya Jumaa, mkaenda kusali sala za Jumaa ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Baada Allah bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja baadhi ya adabu za sala ya Jumaa, adabu ambazo zinafungamana na makhatibu na adabu ambazo zinafungamana na wale ambao wamekuja kuswali sala ya Jumaa. Katika adabu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fahiya kalyadil aljazma walhadithu sahahu al-allamatu al-albani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kaibainisha Sheikh al-Albani rahimahullah, hadithi Abu Huraira, Mtume anasema kila khutba ambayo aina ndani yake tashahhud, khutba hiyo ni kama mkono uliokatwa. Bal al-Allamatu al-Albani akasema tashahhud niliyokusudia kwa khutba hii ni khutbatul haja. Kila khutba ambayo mwenye kuhutubu akuanza na khutbatul haja, khutba hiyo mfano wake ni kama mkono uliokatwa. Bali katika adabu za khutba, an Usaydi anna Bishra bin Marwana rafa'a yadayhi yawm al-jum'a 'ala al-minbar. Faswaini anasema kuwa Bishra ibn Marwan siku moja alikuwa na kutubu khutba ya Jumaa. Alipokuwa na kutubu akanyanyua mikono yake miwili. Alikunyanyua mikono yake miwili Bishra ibn Marwan, fasabahu Ammara al-Thaqafi. Al-Ammara al-Thaqafi sahaba alipokuwa na swali, alikuwa anasikiliza khutba, alipomuona Bishra ibn Marwan ananyanyua mikono yake miwili katika sala ya Jumaa au katika khutba ya Jumaa, yule sahaba akamtukana huyu khatibu akiwa msikitini, akamtukana khatibu. Baada ya kumtukana akasema wa mazada Rasulullah sallama ala hadha wa ashara bi usbu'ihi as-sababa. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akihutubu khutba ya Jumaa alikuwa akinyanyua mkono wake mmoja na akinyoosha kidole kimoja peke yake hichi. Lakini leo katika makhatibu wetu ni wangapi ambao wanafanya vituko katika khutba za Jumaa? Khatibu anahutubu anarusharuka, anarusharusha mikono huku na huku na kuwatikisa watu kwenye mimbari. Sahaba huyu akamtukana khatibu kwa sababu ya kunanyua mikono huku na huku. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akihutubu khutba ya Jumaa ananyua kidole chake kimoja peke yake. Sasa baba, katika adabu za Jumaa, an Abi Huraira radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha qala ar-rajul li sahibihi yawm al-jum'ah wal imam yakhutub anfit faqad laha. Yeyote atakayemwambia mwenzake siku ya Jum'ah imamu yuko na khutubu, kisha mtu amekaa hapo akamwona mwenzake anazungumza na imamu yuko na khutubu, ukamwambia mwenzako nyamanza, Mtume anasema mtu huyu khutuba yake imebatilika. Ikiwa huyu ambaye anamwambia mwenzake nyamanza khutuba yake inaharibika, je, vipi kwa yule ambaye anazungumza wakati imamu anakutubu? Bali wengine katika Waislamu yuko anasikiliza khutuba ya Jumaa anapigiwa simu, anakwenda kupokea simu nje. Wewe hauna khutuba kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibada Allah, katika adabu za Jumaa kama alivyotufunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an Abdullah ibn Abi Awfa au ibn Abi Awfa radiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru dhikra wa yuqallu al-laghwi wa yutilu as-salah wa yuqsiru al-khutba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume Muhammad alikuwa hana mambo ya upuuzi. Kisha akasema sahaba huyu, na mtume alikuwa akirefusha sala yake ya Jumaa na akifupiza hutuba yake ya Jumaa, akifanya hutuba ya Jumaa kuwa fupi, kinyume na makhatibu wa leo, hutuba zao zinakuwa ndefu na sala zinakuwa fupi, mpaka mtu anazungumza hutuba mpaka yule mwenye kusikiliza anasinzia kwa sababu ya kumchosha. Hutuba ya mtume ilikuwa ni fupi na sala yake ya Jumaa ilikuwa ni ndefu. Leo sisi tumefanya khilaf, tukakamata sala tukaifanya fupi na hutuba tukazifanya kuwa ndefu. Bali Ammar ibn Yasir radhiallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna tula salati ar-rajul wa qisra khutbatihi ma innatu min fiqhihi. Hakika mtu anaporefusha sala yake ya Jumaa na kufupiza hutuba yake ya Jumaa, hiyo inaonyesha alama ya ufahamu wake mtu huyo. Bi maana mtu ambaye anafanya hutuba inakuwa fupi na sala yake ya Jumaa inakuwa ndefu, jambo hili linaonyesha ufahamu wa hafidhu huyo aliyokuwa nao katika hili. Kisha mtume akasema, fa afilu salata, refusheni sala zenu, wa aksiru al-khutba, na vile vile mfanye nini? Mfupize hutuba zenu ziwe fupi. Ibadallah, katika adabu za Jumaa, an Samra radiyallahu anhu qal ahdhuru, qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ahdhuru al-jum'a wadnu minha fa inna ar-rajula la yatakhallafu 'an al-jum'a hatta innahu la yatakhallafu 'an al-janna wa innahu min ahliha. Wal hadith rawahu Imam Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu al-'Allamah al-Albani. Bada Allah, katika hadithi hii ambayo kaipokea Imam Ahmad na Tirmidhi, akaisahihisha al-'Allamah al-Albani, hadithi ya Samra ibn Jundub, anasema Mtume swalla sallama ahdhuru al-jum'a, hudhurieni sala za Jum'a, wadnu minha, na muwe karibu ya imamu. Bimaana mtu njo mapema katika swala ya Jum'a na uikae karibu ya imamu. Bimaana kaa safu ya kwanza, kama ulikuja mapema kaa safu ya kwanza. Kisha Mtume swalla sallama akasema, fa inna ar-rajul la yatakhallafu 'an al-jum'a hatta innahu la yatakhallafu 'an al-janna wa innahu min ahliha. Kwa hakika mtu anapochelewa sala ya Jum'a, anakuja wakati Jum'a inataka kumalizika, vile vile mtu huyu hatoacha kuchelewa katika sala ya Jum'a, na pepuni vile vile atacheleweshwa kuingia pepuni. Wale watu ambao tabia zao wanakaa kwenye majenge na makundi, wengine wako nyumbani kwao wanasubiri wasikie imamu anamaliza hutuba ya kwanza ndio wanakuja msikitini. Bila shaka watu hawa jinsi wanavyochelewesha kuja msikitini siku ya Jumaa, na vile vile watacheleweshwa kuingia pepuni, hali ya kuwa ni watu wa pepuni. Watakaa miaka na miaka katika uwanja wa hisabu wanasubiria kuingia pepuni, watacheleweshwa kuingia pepuni kwa sababu walikuwa na wenyewe vile vile kuchelewesha kuingia katika hutuba ya Jumaa. Baada Allah, bali yule anayekuja mwanzo, anayekuja mapema msikitini, awahi safu ya kwanza, kama alivyosema mtume, mtu awe karibu ya imamu. Lakini nakutana mtu anakuja mwanzo msikitini, safu ya kwanza bado haijajaa, tayari yuko nyuma kule. Taqullah, tani Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada Allah, katika adabu za Jumaa, عن عبد الله ابن مصر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخفى رقاب الناس يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. صحابي anasema siku moja alikuja mtu msikitini, ameingia amechelewa, akaanza kuwakanyaga watu na kuwashika kwenye mashingo yao na kuambia wampishe aende safu ya mbele. Na huku mtume alikuwa na hutubu hutubu ya Jumaa. Mtu akaja amechelewa, akaona fasi sehemu ya mbele, akataka awapitepite watu juu ili awe sehemu ile ya mbele. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipomwona jamaa yule, mtume akasema ijlis faqad azaita, ka kwa hakika umeshawauzi watu. Na haya tunayozungumza leo katika masjidi hii, na hii ni sunna ya mtume. Siku mtu atakuja katika msikiti amechelewa, kisha akaanza kuwauzi watu na kuwakatakata shingo zao ili wampe njia aje mbele, siku hiyo tutamwambia ka, kama vile mtume Muhammad alipomwambia sahaba yake huyo. Ni sunna khatibu anapomuona mtu amekuja amechelewa, anaanza kuwapitapita watu waje mbele, amwambie ka, unapokuja umechelewa salia huko huko nyuma. Uwe utakavyokuwa umekuja umechelewa msikitini, kaa huko huko nyuma, usiwauzi watu. Kwa mtume alipomwona sahaba huyu anawauzi watu, akamwambia kaa, kwa hakika umeshawauzi watu. Baada Allah, katika adabu za Jumaa, an Samra radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra fil jum'ati بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه. Anasema mtume, anasema sahaba huyu mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala ya jumaa alikuwa akisoma sabih isma rabbika al-a'la na hal ataak hadith al-ghashiya. Na hii ni katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile watu ni lazima watambue adabu za jumaa, kuanzia mashehe, walimu, maamuma, sote tuzisome adabu za Jumaa na kuzitambua ili tuweze kunyosha sala zetu hizi za Jumaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abada Allah. Baada kutazama kwa pamoja miongoni mwa adabu za Jumaa, bali mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha hivyo hivyo, akawafunza watu sala ya sunna ya baada ya swala ya Jumaa. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum al-jum'a falyusalli ba'daha arba'a, rawahu Imam Muslim. Atakayesali miongoni mwenu swala ya Jumaa kisha akataka kuswali baadia, basi aswali rakaa nne msikitini. Swali mbili tu salam, uswali zingine mbili. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallama kana la yusalli ba'da al-jum'a hatta yansarifa. Anasema ibn Umar mtume alikuwa haswali baada ya swala ya Jumaa mpaka anapotoka na kwenda nyumbani kwake. Fayusalli rak'atayn fi bayti wal hadith rawahu Imam Muslim. Kisha mtume alikuwa akifika nyumbani kwake anaswali rak'a mbili. Kwa yule ambaye atapendelea kuswali baadhi ya msikitini aswali rak'a nne, mbili anatoa salamu, mbili anatoa salamu. Akipendelea kwenda kusalia nyumbani, akifika nyumbani kwake aswali rak'a mbili. Hizi ndio adabu za swala ya Jumaa. Na tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu ambao wanasikia na kutii. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.